بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مسجد میں وہ فعل مباح بھی جائز نہیں جس کے لیے مسجد نہیں بنائی, حتیٰ کہ اپنی گم شدہ چیز کے لیے اعلان کرنا, خرید و فروخت کرنا, دنیا کی باتیں کرنا, ان کے لیے جمع ہو کر بیٹھنا, بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں. اس کی علت ملائکہ کی تعزی فرمائی گئی اور ملائکہ کو معاصی سے جو اذیٰ ہوتی ہے ویسی چیزوں کے کھانے سے بدرجہ زائد ہے, اس لیے کوئی معصیت کرنا جائز نہیں. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے مسجد کے آداب بیان فرمائے ہیں. مسجد کے آداب کہ جو چیزیں ایسی ہیں اگرچہ جائز ہیں لیکن مسجد ان کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ کام کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے. مثلا دنیا کی باتیں کرنا, خریدنا بیچنا, گم شدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد کے اندر, چلو جی لوگ جمع ہیں, چیز تو بازار میں گم ہوئی, یہاں چونکہ لوگ جمع ہیں اس لیے اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی نے میری یہ چیز دیکھی ہو تو مجھے دے دے, ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ مسجد تو نماز کے لیے بنائی گئی ہے, گم شدہ چیزوں کی تلاش کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی. اس لیے جو کام بھی دنیا کے ایسے ہیں اگرچہ وہ جائز کام ہیں لیکن مسجد میں ان کو نہیں کر سکتے. البتہ جائز کاموں کی دعا دعا مسجد میں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ دعا عبادت ہے. اگرچہ دنیا کے لیے ہی ہو, دنیا کے لیے ہی ہو کہ فلاں اسپتال میں میری مخالفت ختم ہو جائے, یہ دنیا کی دعا ہے. لیکن دعا چونکہ یہ دعا ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, اس لیے دعا تو دنیا کی بھی جائز ہے لیکن دنیا کی باتیں یہ جائز نہیں ہیں. دنیا کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, تو جن کاموں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہی کام مسجد میں کیا جائے. البتہ دورہ حدیث پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر حدیث کی کتابیں مسجد میں پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے تو مسجد کی برکات میں زیادتی ہوگی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کا پڑھنا حدیث کا پڑھانا یہ تو خود عبادت ہے. اس لیے حدیث پڑھنے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ دنیا کی کتابیں پڑھانا, کیمسٹری, فزکس, حساب, انگریزی, دنیا کی کتابیں, یہ پڑھانا مسجد میں یہ جائز نہیں ہے. دین کی کتاب بخاری شریف پڑھائیں آپ, مسلم شریف پڑھائیں آپ, ترمذی شریف پڑھائیں آپ, ابو داؤد شریف پڑھائیں آپ, کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ دین کی کتاب ہے اور اس میں دین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہی مدرس بیان کرے گا, وہی سننے والے طالب علم سنیں گے. تو حدیث سنانا اور حدیث سننا یہ تو دین کے کام ہیں. اسی یہ کام اگر مسجد میں ہو جائے تو ان میں کوئی حرج نہیں. کوئی نیا دارالحدیث نہ بھی بنائیں, مسجد ہی میں سبق ہوتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, کیونکہ مسجد میں حدیث پڑھانے میں نور ہی نور ہے. حدیث پر تو دین کا دار و مدار ہے, قرآن و حدیث یہی تو دونوں بنیادیں ہیں دین کی. قیاس اور اجماع ان کے تابع ہیں, قیاس بھی تابع ہے, اجماع بھی تابع ہے, اصل قرآن اور حدیث ہیں. اس لیے قرآن پڑھانا مسجد میں, حدیث پڑھانا مسجد میں, ان میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی, ایسے نکاح پڑھانا جو ابھی مجھے کہہ دیا ہے کہ تقریر کے بعد نکاح بھی پڑھانا ہے. نکاح بھی چونکہ عبادت ہے اس لیے وہ بھی مسجد میں پڑھانا اچھا ہے. نکاح میں مشغول ہونا مستحب ہے. صحابہ نے عرض بھی کیا کہ حضرت یہ تو آدمی اپنی خواہشات پوری کرتا ہے, اس میں ثواب کیوں ہے؟ نکاح کرنا اور نکاح کے بعد بیوی سے مشغول ہونا, یہ تو انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے, ایک یہ کیوں عبادت ہے؟ فرمایا دیکھو, اگر یہ کام کسی دوسرے موقع میں کرتا بغیر نکاح کے کرتا تو گناہ ہوتا. نکاح کی وجہ سے وہ گناہ چھوٹ گئے, اس لیے یہ عبادت ہے. اس بنا پر نکاح کا مسجد میں پڑھنا پڑھانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لڑکی کا نام کیا ہے؟ لڑکے کا نام ہے سید ساران. وہ تو لڑکا یہ ہوا نا. لڑکی کا نام ہے سید اکشا بخاری. اکثر شو اکشا بخاری. تو اکثر اس کے والد کا نام کیا ہے؟ مقصود. اچھا مہر کتنا ہے؟ 5,000. تو مقصود بخاری صاحب کی بیٹی اکسا بخاری کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بعوض 5,000 روپے مہر. دے دیں گے آپ کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا. زور سے زور سے. یہ تو حصہ تھا. زور. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو نکاح. برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی دوستو کرانے